semmid rohkem kuulsaks ei tee. Elad edasi põrandal, igavene jama. Talenti ei ole, aga telekasse saama peaks. Reality show ei käi üle jõu, taas, et iga tatt mind teaks. Amatööride tund. Käes on taas amatööride tund. Amatööride tund. Nüüd lõpetus teinist nahaks see und. Amatööride tund. Käes on taas amatööride tund. Amatööride tund. Lõpetus teimist tahaks see on. 60 sekundis räägin, mis suudab sül. Aafrika riik Lõuna-Ameerikas oli ju nii. Geograafia pole mu kõige tugev on küll. Telekavasid lappa, mis saatena veel. Stiili päärik võib juustesse käri. Vastame pätist oma mede. Amatööride tund. Käes on amatööride tund. Amatööride tund. Lõpmatus veimis tahaks see und. Amatööride tund. Käes on taas amatööride tund. Amatööride tund. Lõpmatus veimis tahaks see und. Limusinisen toonitud klaaside taga ei peida. Bussi ja trammiga sõidan, kõik näha mind võivad. Rahva rohkete sööklubides mind ängimas leiab. Juba tuhkunud auto kuulsus jau. Veel telekasse läheks, aga sõu siia pääks. Kas tõesti nii kurvad, lõpeb see laul? Amatööride tund. Käes on taas amatööride tund. Amatööride tund. Lõpmatus veimis näab see on. Amatööride tund. Käes on taas amatööride tund. Amatööride tund. Lõpmatus veimis näab.